Радыё Свабода нагадвае, што сёння 17 верасня спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Максіма Танка. Сёння з гэтай нагоды беларускі пэн-цэнтр ладзіць у Менску ў кнігарні Логвіна вялікую юбілейную вечарыну. А які ваш любімы верш Максіма Танка? Узгадайце ў каментарах на нашым сайце свабода.орг. Мы звертаемся да класікі. Дзюк Элінгтон, які ў 1971 годзе выступіў з некалькімі канцэртамі, у тым ліку і ў Менску. Пасля праслухвання класічных твораў можна і перакінуцца да сучаснасці. Гэта гітарыста, бадай што яшчэ не было ў эфіры «Свабоды джаз», але тым не менш Джон Скофілд. Thank you. Наступная тема карыстаецца асаблівай папулярнасцю ў Грузіі, бо яна называецца «Sweet Georgia Brown». Выканае яе Бад Пауэл. Thank you.

Ворона сказала, была, а сыр упал. Ворона так, значит, обурилась и на суботник дура сходила, и, значит, это самое, сыр сгубила. Але Бог изнов милость зробил, послал еще ковалок сыра. Ну, ворона сядет уже под крылом, трымая, а, не подмане. Лиса подыходит, каже, ворон, ты на субботнику была? Была. Так завтра воскресник. Ворона за голову схопилась. Айо. Вот. Максима Сушинским субботником Александра Лукашенко может получиться, не, может отрываться нечто подобное. Видать, что он лишь что добро попрацевал. Ну, он сказал, у него был непрацовный настрой. Заглядом российской прессы на свободе джаз был Юрий Дракохруст. Дякую, Юрий. Ну, а мы слухаем Modern Jazz Quartet. Thank you. паслухалі Modern Jazz Quartet, а зараз Rip Masters раскажа пра сваё падарожжа з Каліфорніі ў Алабаму. 'Свабода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 17 верасня ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Гутарка пра музыку з Дмітрыем Плаксам. Агляд беларускага інтэрнэту. У сённяшнім плейлісце далей вы пачуеце Каунта Бэйсі, Крыві, Шадэ, Сузор'я, Манхэттен Трансфер, Арта Тейтума. Яшчэ раз нагадаю, што дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Гэта і наш сайт свабода.орг і старонка «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Ну, а зараз час для навінаў. Навіны з Беларусі і свету. Сёння ў Эйндховене, Нідэрланды, адбудзецца цырымонія ўшанавання памяці гвалтоўна зніклых беларусаў. Як нагадвае ініцыятыва «Мы памятаем», 16 верасня 2008 года пры ўдзеле муніцыпальных уладаў у цэнтры Эйндховена, які з 1995 года з'яўляецца горадам пабрацімам Менску, былі пасаджаныя 4 дрэвы ў памяць аб гвалтоўна зніклых Юрыі Захаранку, Віктару Ганчару, Анатолію Красоўскім, Дмітрыі Завадскім. У 2010 годзе, у гадавіну гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага, у Эйндховене у царкве Святой Катарыны адбылося адкрыццё фотавыставы «Зніклыя, але не забытыя», прысвечанай барацьбе за праўду аб знікненнях у Беларусі. У Мексіцы хакеры захапілі ўрадавыя сайты. У нядзелю, у дзень незалежнасці Мексікі, хакеры захапілі прынамсі 10 ўрадавых сайтаў і сайтаў розных палітычных партый. На галоўных старонках гэтых сайтаў з'явілася паведамленне, у якім ліпеньскія сёлетнія прэзідэнцкія выбары названыя сфальсіфікаванымі, а прэзідэнт Феліпа Кальдерон абвінавачаны ў развале эканомікі і разгуле гвалту ў краіне. Хакеры называюць свае дзеянні мірным кібер-протэстам. Участковая камісія номер 1 па Аршанскай гарадской акрузе номер 26 на адрас Ганны Чымаевай па вуліцы Першая Чырвоная даслала запрашэнне ўзяць удзел у выбарах. Як паведамляе кампанія праваабаронцы за свабодныя выбары, з 4 чалавек чые прозвішчы значацца ў гэтым запрашэнні. Двое ўжо даўно не жывуць і не зарэгістраваныя, зразумела, на гэтым сайце. Яшчэ адзін ўжо некалькі гадоў мае іншае прозвішча. Усіх іх запрашаюць прыйсці на выбары 27 верасня, а не 23-га, калі адбудуцца самі выбары. Ва участковай выбарчай камісіі Воршы абверглі гэтую інфармацыю, назвалі яе правакацыяй. Таварыства аховы помнікаў накіравала ў Мінкульт 60 прапанов адносна ўнясення новых аб'ектаў у спіс гісторыка-культурнай спадчыны, і некаторыя з гэтых прапанов прынятыя. Кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» Антон Астаповіч распавёў, што падштурхнула да актыўнай працы над папаўненнем спісу каштоўнасцей факт разбурэння архітэктурных помнікаў у глыбокім напярэдадні святкавання Дня пісьмовасці. І апошняя навіна. 16 верасня колькасць артыкулаў у Вікіпедыі на беларускай мове акадэмічным правапісам перавысіла 50 тысяч. У выніку чаго гэты раздзел Вікіпедыі абагнаў тэлугскую Вікіпедыю і заняў 58 месца ў рэйтынгу ўсіх моўных раздзелаў, а колькасць артыкулаў перавысіла 51 тысячу. На гэтым нашы ўсе навіны, а мы будзем слухаць менскую групу Моджа Блюз. Time of glory. of sorrow, in the time of joy, in the time of glory. Нагадаю некаторыя падзеі і даты, якія прыпадаюць на 17 верасня ў гісторыі музыкі. Дык вось, у 1931 годзе 17 верасня фірма RCA прэзентавала першы прайгравальнік на 33 абароты ў Савой Плаза Хотэль у Нью-Йорку. А яшчэ праз 3 гады гэтая ж кампанія выдала першую грампласцінку на 33 1/3 абароты ў хвіліну з 5-й сімфоніі Бетховена. 17 верасня 1923 году нарадзіўся Хэнк Уільямс, адзін з найвялікшых амерыканскіх кантры-музыкантаў. І сёння, 17 верасня 2012 году, свае 53 годкі адзначае вядомы і аўтарытэтны менскі кантрабасіст Уладзімір Белоў. Свабода джаз, канешне, віншуе яго асабіста. І, магчыма, гонар Володзі і прагучыць гэтая п'еса ў выкананні Скотта Джопліна «New Rack». Thank you. Вертаючыся да Владзіміра Белова, я хацеў бы адзначыць, што ён увогуле выконвае класічны, канешне ж, джаз, але толькі аднойчы яму выпала выконваць у Магілёве джаз цалкам авангардны. Што гэта было за выступленне, вы можаце даведацца, калі наведаеце у Фейсбуку асабістую старонку барабаншчыка Александра Сапегі. Паслухаўшы новы рэг Скота Джопліна, паслухаем і іншы, але гэтым разам у выкананні бэнда Каунта Бэйсі. Паслухаць тое, чым жыве, чым дыхае сёння беларускі сегмент інтэрнэту, на сувязі наш сталы аглядальнік гэтай галіны ведаў і інфармацыі Франак Вячорка. Вітаю, Франак. Добры дзень, змісер. Ну і што там сёння ў панядзелак, з чаго тыдзень пачынаецца? Ой, тыдзень пачынаецца вельмі насычана і абяцае быць гарачым, тым больш гэта апошні тыдзень перад выбарамі. Але інтэрнэт сёння ўзарвалі нават не выбары, а ўзарваў Сергей Гуцілін, фатограф газеты «Наша Ніва». Што ж ён зрабіў такога? Ён майстар на слова, а не толькі майстар фатаграфіі, прыдумаў афарызмы, я публікаваў іх на сайце «Нашай Нівы», афарызмы пра беларусаў. І я дазволю сабе некалькі зацытаваць, і мы з вами іх абмяркуем, калі вы не супраць. Паспрабуем. Напрыклад, беларусы такія разважлівыя, што спачатку чакаюць, а потым думаюць. Ага. Альбо яшчэ, беларусы ніколі не лічаць прэзідэнцкія тэрміны Лукашэнкі. Яны спакойна чакаюць наступных выбараў. Альбо вось яшчэ, спачатку Бог стварыў беларусаў, таму што толькі яны маглі спакойна назіраць за тым, што Бог рабіў далей. Ага. Ну, альбо вось яшчэ, вось, на мой погляд, самы лепшы, вось, самы любімы. Беларусы такія крутыя, што будучыня ў іх ужо была. Во як. Ой. Я думаю, што гэта геніяльна проста, ён геніяльна адчуў. А цікава, цікава, як рэагуюць на гэта людзі? Ну, пакуль што я бачыў толькі водгук нашага аглядальніка, журналіста Віктара Марціновіча, які напісаў, што гэта на інтэрнэтным сленгу, што гэта афуенна, праз F. Ага. Ну, умоўна кажучы, гэта, вядома, ускалыхнула інтэрнэт. Зрэшты, беларусы, як і любая іншая нацыя, любяць анекдоты пра сябе, жарты пра сябе, афарызмы пра сябе. А тут здаецца, відавочна геніальная знаходка. Вось, дазволю сабе яшчэ апошні. У беларусаў адна мэта ў жыцці гэта цярпець. Вось, і побач з кнопкай Фейсбуку беларусы просяць паставіць кнопку «Пацярпець яшчэ». Ясно, зразумела. Что там еще? Что там еще было связано с, скажем, с теми подеями еще с субботы, что-нибудь с Каменицы, с фестивалю? Там же была вельми цікавая речь. Пускали, не глядяши на то, что квитки были не надто дорогие, але бесплатно пускали тех, кто приходил в национальных строях. Про Каменицу идея некая говорка? Ну, у асноўным пра Камяніцу, наколькі я зразумеў, усе абмяркоўваюць заяву Лявона Вольска. Бо Лявон Вольскі на сваім фейсбуку, літаральна пасля інфармацыі пра тое, што ягоны выступ Крамбамбулі адмяняецца, напісаў такі вельмі моцны, я бы сказаў, водгук, рэцэнзію, у якім сказаў, што хопіць баяцца, хопіць мімікраваць. У Украіне ёсць палітвязні, і пара рабіць рашучыя крокі, і дзякую Богу, што ёсць людзі, якія падтрымліваюць. Але вось ягоная заява не так адназначна была ўспрынята інтэрнэт-аўдыторыяй. Некаторыя, напрыклад, Вольга Быкоўская, падтрымалі Лявона, сказалі, што нарэшце там з'явіўся нехта, а не толькі міхалок з ляпісам. А вось, напрыклад, без каравайны Зміцер, ён раскрытыкаваў Лявона і сказаў, што калі Лявон пагаджаўся першапачаткова выступаць на гэтым фэсце, то ён мусіў пагаджацца і з правіламі, і мусіў прадугледзець, што складзецца такая сітуацыя. А я разумею, што сітуацыя была вакол таго, што граць, што гаварыць, каб не было ніякай палітыкі. Ось, але гэта, ну, ведаце, гэта заўсёды інтэрнэт ускалыхвае, так? Калі чалавек робіць крок, робіць учынак, вось як Анатоль Кот, напрыклад, з Беларусь фільмам, ну, так само апошнія такія гучныя падзеі, вось як Лявон Вольскі, як Міхалок сваё першае інтэрв'ю, дзе ён назваў Лукашэнку бандытам. Усё гэта людзей вельмі узбуджае і самае важнае натхняе. А вось гэта натхнення вельмі не хапае беларусам. А беларускаму інтэрнэту? А беларускаму інтэрнэту не хапае, ведаце, не хапае сілы волі, каб усю сваю інтэрнэтную мабілізацыйнасць пераўтварыць у рэальную нейкую дзейнасць. Таму што такое адчуванне, што ўся беларуская грамадска-палітычная культурная прастора проста зашылася, схавалася ў рэзервацыі байнету і не хоча адтуль упарта вылазіць. Махаючы з нары кулаком. Ага. Ну, Франак, дзякую, калі гэта ў вас усё, так? Ну так, я думаю, што яшчэ можна вярнуцца да гэтага пасля. Ну так, мы згадалі фестываль Камяніца і ў сувязі з гэтым паслухаем адпаведную музыку гурт Крыві. наступная пьеса была б вельмі да месца, я так думаю, калі б «Свабода джаз» выходзіла недзе напрыканцы дня, там уже на мяжы вечара і ночы. Бо гэта будзе зноў яшчэ раз Хербі Хэнкак з вельмі вядомай п'есай Талоніуса Монка «Вакол апоўначы», «Раунд Міднайт». Thank you. Свобода джаз. Навіны у кароткім выкладанні. Сёння ў Эйндховене, Нідэрланды, адбудзецца цырымонія ўшанавання памяці гвалтоўна зніклых беларусаў. Як нагадвае ініцыятыва «Мы памятаем», 16 верасня 2008 года пры ўдзеле муніцыпальных уладаў у цэнтры Эйндховена былі пасаджаныя 4 дрэва ў памяць аб гвалтоўна зніклых Юрыі Захарэнку, Віктару Ганчару, Анатолю Красоўскім, Дмітрыі Завадскім. У неделю, в день независимости Мексики, хакеры захопили принамсі 10 урадовых сайтов и сайтов разных политических партий. На головных сторонках этих сайтов появилось поведомление, у яким липеньские сёлетние президентские выборы названы сфальсифицированными, а президент Филиппе Кальдерон обвинувачены у развале экономики и разгуле гвалту в Украине. У ноч с 15 на 16 верасня у беларускай Вікіпедыі акадэмічным правапісам была праведзена бота-заліўка артыкулаў пра італьянскія камуны, у выніку якой раздзел абагнаў тэлугскую Вікіпедыю і заняў 58 месца ў рэйтынгу ўсіх моўных раздзелаў, а колькасць артыкулаў перавысіла 50 тысяч. Таварыства аховы помнікаў накіравала ў Мінкульт 60 прапаноў адносна ўнясення новых аб'ектаў у спіс гісторыка-культурнай спадчыны, і некаторыя з гэтых прапаноў ўжо прынятыя. Кіраўнік беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астапович распавёў, што падштурхнула да актыўнай працы над папаўненнем спісу каштоўнасцей, а гэта быў факт разбурэння архітэктурных помнікаў у глыбокім напярэдадні святкавання Дня пісьмовасці. Працягваем нашу музычную праграму. Джо Кокер. She's sitting staring out the window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down off a lonely avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. And her heart said, fire it up. And her soul said, fire it up. And the mind said, fire it up. Let love live again. In a subway station, watching as the trains go flying by. Used to hate the black man, till the black man reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued and blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes? Open up your eyes and let your heart say fire it up. And let your soul say fire it up. And let your mind say fire it up. Let love live again. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Together, you and me still trying to figure out the word. Searching for a reason to believe in what makes this big ball turn. But as we hold on to each other, give love, show love for all of the world. Yet they might call us crazy, but tell me, who's it gonna hurt? Who's it gonna hurt? To let our hearts say fire it up. And let our souls say fire it up. And let our minds say fire it up. And so live again. Oh, baby. На минулом тыдні російсько-американська журналістка Маша Єсен стала директором русской служби нашого радіо. Напередодні призначення президент Росії Володимир Путін особисто позвонив їй, каб намовить її вернутися на посаду головного редактора часопіса «Вокруг света», з якої її звольнили за нежадання послати кореспондента, каб освітлять ягоний польот з журавлями. Єсен відмовилася. Про новую керівничку Русской службы Радио Свобода и про ее гуторку с Путиным расповеде Юрий Дракохруст. Коли ласка, Юрий. Вось про телефонную размову с Путиным и спотканне у Кремля сама Гессен расповела у часопісе «Большой город». Гессен, якая на минулым тыдні была у Празе, атрымала телефонный звонок на мобильник, где суразмовца представился Путин Владимир Владимирович и дадал: «Я чу, что вас звольнили, так что я межволі стал виноватым у гэтай пазі». Путін пропонував Гессен сустрэцца, адбылася сустрэча ў Крамлі, і на сустрэчу, акрамя расійскага прэзідэнта, быў запрошаны ўладальнік часопіса «Вокруг света», які звольніў журналістку. Путін, паводле Гессен, распавёў ёй пра свае зацікаўленні аховай прыроды, вылаўлівання амфараў з марскога дна. Ну, яна яму сказала, што, ведаеце, падчас падобных акцый з удзелам прэзідэнта прырода апынаецца на другім месцы. Напрыклад, тыгра, якога Путін акальцоўваў, узялі з зоапарку. Мядзведзіцу, якой Путін апікаваўся, атрымалі на наркотыках. Вельмі цікавы адказ прэзідэнта. Я сам на іх лаяўся. Але ж я прыдумаў гэтых тыграў. За намі яшчэ 20 краін, дзе жывуць тыгры, таксама сталі гэтым займацца. Гэта як з амфарамі. Потым усе пачалі крычаць, што амфары былі падкладзеныя. Ну, вядома, яны былі падкладзеныя. Але ж я навошта ныряў? Не для таго, каб жабры раздзьмываць, а каб людзі ведалі сваю гісторыю. А потым усе пачалі пісаць, што я як мудак дастаў падкладзеныя амфары. Але ж нехта пачаў чытаць. Путін прапанаваў Гессен вярнуцца на працу ў рэдакцыі «Вокруг света», папікнуўшы ўладальніка выдання за тое, што ён яе звольніў за адмову паслаць карэспандэнта на палёт прэзідэнта з журавлямі. «Што ж вы адразу з кулямёту?» – сказаў ён. Але дадаў, што ў часопісе павінна быць дысцыпліна, як у войску. На што журналістка адказала: «Ну, часопіс усё ж такі не павінен быць, як войска». «Гледзячы, якое войска?» – усміхнуўся ў адказ Путін. «Любое», – сказала Гессен. «Ну, гэта мы абмяркуем наступным разам», – скончыў сустрэчу прэзідэнт Расіі. Маша Гессен адмовілася вярнуцца ў часопіс і зараз значыць русскую службу нашага радыё. Ну, а вось адкуль яна з'явілася і чаму яна, напрыклад, трапіла ў той же самы часопіс «Вокруг света»? Яна москвічка, у 81-м годзе эмігравала з бацькамі ў США, у 91-м вярнулася ў Маскву, з 93-га пасялілася, стала ў Маскве. Ну, яна фактычна расійска-амерыканская журналістка. Яна піша як на рускай, на ангельскай мовах, і артыкулы публікаваліся ў США ў выданнях New Republic, New Statement, Grant, Slate, а ў Расіі ў часопісах «Новае время», «Итогі», «Большой город». Пэўны час яна ўзначальвала карпункт амерыканскага штотыднёвіка US News and World Report, была кіраўніком порталу «Палітру» вядомага, намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Большой город», галоўным рэдактарам часопіса «Гала» ў Расіі, адным з рэдактараў праекту «Сноб», ну вось рэдактарам «Вокруг света», і напісала кнігу на ангельскай мове «Чалавек без твару. Неверагоднае ўзыходжанне Владимира Путина». Юрий, а вось такая пикировка журналиста с президентом, это нечто новое для Путина? Ці такое и ранее отбывалось? Ну, чому? Ён, в принципе, памятаете, як ён з Шевчуком спрачаўся, как вас зовут. Вот. Так что надо сказать, что, в принципе, ён полемізуе, ён гатовы. Ну, ведаеце, мы можам прыгадаць, што, скажам, памятаеце, Лукашэнка на пачатку свайго кіраўніцтва там з Шараметам дыскутаваў, з іншымі журналістамі, у него нават была звычка такая, што вот ён журналістаў пытаў: «А што вы думаеце? А якое ваша меркаванне?» Ну, цяпер ужо не пытаецца. Ну, цяпер ужо, да, цяпер ужо у іх да яго ходзяць тыя журналісты, якія маюць вядомае меркаванне. Дякую, гэта быў Юрий Дракохруст, які расказаў пра новага дырэктара Рускай службы Радіо Свабода. А ў нас у эфіры Шаде. Look at the sky. It's Была ў свой час у Беларусі такая газета, якая называлася «Імя». У кожным нумары гэтай газеты на другой паласе ў адным і тым жа месцы заўсёды была рубрыка, якая называлася проста і адначасова загадкава «Плаксы». Называлася яна так, таму што аўтарам гэтай рубрыкі быў Дмітрый Плакс. Потым газеты не стала, потым Дмітрый Плакс з'ехаў у Швецыю, вывучыў там шведскую мову, вывучыў беларускую. І адносна нядаўна, дакладна ўжо не памятаю, калі прэзентаваў у Менску зборнік сваіх вершаў, напісаны на беларускай мове. Дык вось на прэзентацыі на гэтай прысутнічала група «Драм Экстазі». Зараз Дмітрый Плакс у нас на тэлефоннай сувязі. Чуеш нас, Дмітрый? Чую, так. Ага. Дык вось я хацеў бы спытацца, а чаму менавіта «Драм Экстазі» суправаджалі чытанне вершаў? Ну, па-першае, я б хацеў сказаць, што тое, што я вывучыў беларускую мову ў Швецыі, як бы не зусім адпавядае рэчаіснасці. Вось, шведскую так вывучыў у Швецыі, а беларускую я ведаю раней. значить, тому грамецеві, ну, колись вельми шмат год тому існувала така, значить, група «Белорусский климат». Ага. Это такой был мастацкий коллектив. Я прошу пробачення, бо я зараз якраз пішу вести. Я напевно тут яке будуть інші гуки, окрема моєго голосу. Я тут трохи хвораю, можу вести до доктора. Да, так, значить, був такий, значить, мастацький колектив, який називався «Белорусский климат». И мы это сами называли фоторок-лабораторией и занимались всякими разными экспериментами в галине мастацтва. Ну, это была такая мастацкая суполка, летняя семья такая. Так, интердисциплинарная такая, так можем сказать. Дмитрий, я хотел бы у вас поцікавіцца. Пераезд у Швецію паўплываў на ваше музычныя густы? На што? На ваше музычныя густы. Да не, напэўна, не вельмі моцна. Я так не думаю. І пры якой музыцы вы застаецеся? Слухаў любую музыку, у прынцыпе. Мне падабаецца і джаз, і блюз и рок. Я могу слухать амаль что угодно. Ну, кроме, может, хип-хопу. Ага, вот так. Ну, и барабаны, зрозумело, так? Ну, барабаны, вот я не договорю. Просто ага. Белорусский, значит, драм экстази, и он как бы, это один из выников працы белорусского климата. Там мы с Филиппом працевали вельми шмат, еще как были вельми молодые, тому для мене натурально протягувати працю з Філіпом. Uh-huh. Філіп Чмайр – це лідер драм-акцез. А для мене особисто цікаво, що частіше з більшої охоти слухають у Швеції? Свою народну музику чи все ж таки такий некий європейський стандарт? Ну, це таке, ну, трохи загульне питання. А, ну, я розумію. Хто? Значить, у Швеції ж немає, якби, центрального комітету з ідеологічним відділом, який загадує, що слухати. Що слухати, правильно. Так. І чорних списів, я так думаю, немає, ну? Слухають різну музику вельми. У Швеції музична культура вельми развита, і вона, якби, не... як сказати, ну, амаль, я думаю, що переважна кількість таких, ну, так би мовити, звичайних шведів ведають ноти і можуть ці співати, ці грати на ніякому музичному інструменті. Значить, це така початкова музична едукація поставлена вельми добре. Я це можу бачити тепер на моєму власному сині, який ось у звичайній школі, і він це ось я бачу, як він грає на трубі, ось я бачу, як хутко це розвивається, як шмат уваги цьому надається. А, до речі, ну, це агульна едукаційна школа, так? Так, звичайна, агульна, ніяк там ухилу музична, нічого, звичайна, агульна едукаційна школа. Тобто я так розумію, що за навчання грати на трубі додатково платити не треба нічого. Ні, там треба нечто платити, але це якби гроші зовсім маргінальні, вони якби ніяк не впливають на сімейний бюджет, скажімо так. Дмитрий, тут у нас у плейлисте наступним номером стоїть славутая композиція «Birdland» в виконанні «Манхэттен Трансфер». Это може прогучати у якості подяки за те, що ми отняли у вас час? Абсолютно. Я, до речі, зараз збираюся в Нью-Йорк. Ага. Хочу і хочете наведати гэты клуб, так? Так. Ясно. Вялікі дзякуй вам. Жадаем не хварець. Все ж таки з паўночным гэтым кліматам. Ну, а для Дмітрія Плакса будзе гучаць «Манхэттен Трансфер». just clump where we went to pat feet. Down on 52nd Street, everybody heard that word that they named it after Bird. When the rhythm swooped and swirled, the jazz corner of the world, and the gaps they gigged in there were beyond compare. Birdland, I'm singing Birdland. Entame a such as that. No more Scooby Rock, no more Dr. Lane. That's where it was at. I know that everything Bob was riding high. Hello. Goodbye. Yes, indeed he did. Yes, indeed he did. Yes, indeed he did. Yes, he really did. Yes, indeed he really did. Yes, indeed he did. The truth way down in Birdland. Yes, indeed he did. Yardbird Park, a thing in Birdland. Yes, indeed he really did. Everybody's on their feet. Everybody thinks beat bop, and they'll never stop. Down the stairs, through them chairs, yeah. Down in Birdland, total swing, Bob was king, yeah. Down in Birdland, Bird would cook, Max would look, yeah. Down in Birdland, Miles and Groot, Tank and Toot, yeah. Обязательный перепынок у Беларуси наближается до закончения, и засталось хиба только несколько хвилинов, как вот под эту музыку, под эту пьесу, которая называется «Tea for Two», «Арбата для двоих», выполнение Арта Тейтума, и завершить нашу другую годину вещания свободы, джаз Арт Тейтум. «Свобода джаз». Сьогодні для вас працювали Гонза Рамбоусек, Анатоль Бубліков, Дмитрий Подберезький. Ми розвітуємося з вами. До завтра, до зустрічі. Почуємося.